zoome bij die spot. Daar we schijnen die mij zee. Wie te doen bij van wat reed. Wat het ook omstaan te weeën heet. Of zij doet van laag. Kunt me dus dan wie de naag. Of zij zonder vlug. Moet mij kunnen wie de jeugd. Heet het lot dat zo bestemt. Wat het geeft en wat het num. Wie bepaalt wie niet het einde kunt. Och, in een mens, blijf altijd mijn mens. Toch als het beste doet het leven wat stuk is. En wordt dat boven dan beslist, dan doet die nog een domen is. Voelt het oudste aan de laatste reis begint. En nee, dat kunt dan goed zonder is op wens genoeg. Tot het lot is nu zo dat met verdriet en heel veel smart krijgt de vuur al die de plekje in mijn hart. Of zit dat gebeurd, is het leven echt een speur. Of zit denken dan, zo'n momenten met een troon. Het ligt spoor op die nu mag, het leven bleef al die de vroeg. Iedereen moet door die dood. Dan moet die nog gekomen is. Voelt ze donsten aan die laatste reis begint. De nee, dat kunt dan goed zonder beurt. Maar ze bleef niet al te lang getreurd. Zo gauw het zonneke weer gloed. Zuste vanaf de hemel boog. Dat het leven reageert zo lange zonneke.